Men du, Henry, hvordan står det til hjemme egentlig? Nei du, det ikke noe særlig nytt å fortelle. Jo, du, husker du han... Husker du han kaptein Arnesen, vet du? Og han naboen din? Ja, riktig. Ja, ja, ja. Du, han kjøpte seg en ny båt forleden, og tror du ikke den sank første dagen han var ombord i den, da? Sanken? Ja. Hva skjedde med kaptein Arnesen, da? Nei, han gikk ned med båten, selvfølgelig. Gikk ned med båten? Drukte han også? Nei, han gikk ned med båten til forhandleren, selvfølgelig, for å bytte den, ikke sant? I all verden, det var jo nå på den tiden, da. Unnskyld meg litt, han... Venter du gjester nå, altså? Ja. Jeg er Espen Aspen. Ja? Ja, jeg har et yrbrev til deg her. Ja, hvem er det fra? Nei, jeg vet ikke, jeg bare leverer. Kan du signere her? Ja. Takk. Takk skal du ha. Blin. Du, hvem var det der, han, du? Det var et yrbrev, det var ilbud som kom med brev. Jeg skjønner ikke hva det var for det. Stopp ikke hva det er for det. Jeg skal bare, unnskyld meg til å bli, så går det åpne her. Ja, ja, kjære, ta deg bare all den tid du trenger, du Espen. I all verden, hva er det for noe? Hva er det for noe da? Les høyt da, Espen. Det er jo merkelig, skal vi se. Da skal jeg få lov til å ønske velkommen til et nytt program i Bedre sent enn alvor. I all verden, er det her for noe? Det er ikke det, det er et sånn underholdningsprogram i radio, tror jeg. Det går på onsdager. Ja, brev med all verden. Så du ikke noe mer der? Ja, skal vi se. Før vi setter i gang med programmet, får vi kjenningsmelodien. Kjenningsmelodien? Det er sånn, de spiller en sånn melodi hver gang. Nei, det står noe mer her på scenen. PS. For å få fram kjenningsmelodien, må du skru på radioen klokken 16:11. Ja. Nei, men du, det er nå det, du. Er det nå? Skal jeg skru på? Ja, skru på. Ja.